Juliana, bangisaka nga mingi. Namona kayo lokola moinde ya mpokwa. Ah, Juliana. Mama, kamusaka nga mingi. Nalingaka tozala relation pote na zuwa de lokumu. Mokoloto solo la kina Julienne na mona kilokola na zwinde diamant. Mwa sio nzambe akela ye pote abangisa bato na lipombo. Mwa sio nzambe akela ye kitoko ya nzoto lomposo sesomo. Ya sala Julienne nde tozala pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Julienne Nanzoto, Obangi Sala. Mokolo to solo la kina Julienne, na mona kilokola, na zwinde diamant. Mwasyo nzambe akela ye, pote abangi sabato na lipopo. Mwasyo nzambe akela ye, kitoko ya nzoto lomposo nde somo. Ya sala Julienne nde tozala pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Koloto solo la kina Julienne, na mona kilokola, na zwinde diamant. Mwasyo nzambe akela ye, pote abangisa bato na lipopo. Mwasyo nzambe akela ye, kitoko ya nzoto lomposo sesomo. Ya sala Julienne nde tozala, pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Na kende mpe na mpoto, na zonga nde lipopo. Julienne azali importe ya paradis terrestre. Zonga nde lipopo, numéro nanga na lingaka Julienne. Fiesta sukisa tozala na Julienne po abangisa. Nakene pena pato na zonga nde lipopo. Julienne azali importe ya paradis terrestre. Nakene pena pato na zonga nde lipopo. Numéro nanga na lingaka Julienne. Nakende pe miziki ya fiesta sukisa tozala na Julienne po abangisa. Julienne pena poto na zonga ndeli popo Julienne azali importé à paradis terrestre. Kende pe miziki ya fiesta sukisa Tozala na Julienne po abangisa.